Sura 19. Meryem. Meryem'a. Objavljena u Meki. 98 ajeta. Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Kafha ya ayn sad. Kafha ya ayn sad. Zikru rahmeti rabbika abdahu zakariya. Kazivanje o milosti gospodara tvoga prema robu njegovu Zekerijau. Iz nada rabbahu nidaan hafija. Kad je on gospodara svoga tiho zovnuo. Kala rabbi inni vahanal azmu minni vašta'ala rasu šajban valam akum bidu'aika rabbi šakija. I rekao: Gospodaru moj, kosti su mi oronule i glava osjedjela, a nikada nisam, kad sam ti, gospodaru moj, molbu uputio, nesretan ostao. Wa inni khiftu al-mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati 'akiran fahab li min ladunka waliya. Bojim se rođaka svojih po krvi poslije mene, a žena mi je nerotkinja, zato mi pokloni od sebe sina. Jarisuni wa jarisu min ali Ja'kub, waj'alhu rabbi radija. Da naslijedi mene i porodicu Jakubovu i učini, gospodaru moj, da budeš s njim zadovoljan. Ja Zakarija, inna nubashiruka bi gulamin ismuhu Jahja lam naj'al lahu min qablu samija. O Zakarija, javljamo ti radosnu vijest da će ti se dječak roditi. Ime će mu Jahja biti. Nikome prije njega to ime nismo htjeli dati. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. Gospodaru moj, reče on, kako ću imati sina kad mi je žena nerotkinja, a već sam duboku starost doživio. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. Eto tako, reče. Gospodar tvoj je rekao: To je meni lahko, i tebe sam ranije stvorio, a nisi ništa bio. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. Gospodaru moj, reče, daj mi neki znak. Znak će ti biti to što tri noći nećeš s ljudima razgovarati, a zdrav ćeš biti. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. I on iziđe iz hrama u narod svoj i znakom im dade na znanje: Hvalite ga ujutro i na večer. Ja Jahja, hudi l'kitaba bi kuva. Atajnahu l-hukma sabija. O Jahja, prihvati knjigu odlučno, a dado smo mu mudrost još dok je dječak bio. وَحَنَانًا مِنْ لَدُنَّا وَزَكَاتًا وَكَانَ تَقِيًّا. I nježnost, i čednost, i čestit je bio. وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا. I roditeljima svojima bio je dobar i nije bio trzak i nepristojan. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. I neka je mir njemu na dan kada se rodio i na dan kada je umro i na dan kad bude iz mrtvih ustao. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. I spomeni u knjizi Merijemu, kada se od ukućana svojih na istočnu stranu povukla, فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. Jedan zastor da se od njih zakloni uzela. Mi smo k njoj Meleka Džibrila poslali i on joj se prikazao u liku savršeno stvorena muškarca. Qalat inni a'udu birrahmani minka in kunta taqiya. Utječem se milostivom od tebe, ako se njega bojiš, uzviknu ona. قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا. A ja sam upravo izaslanik gospodara tvoga, reče on, da ti poklonim dječaka čista. قَالَتْ أَنَّا يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا. Kako ću imati dječaka, reče ona, kad meni jedan muškarac dodirnuo nije, a ja nisam nevaljalica. قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا. To je tako, reče on. Gospodar tvoj je rekao, to je meni lahko. I zato da ga učinimo znamenjem ljudima i znakom milosti naše, tako je unaprijed određeno. فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا. I ona zanese i bremenita se skloni daleko negdje. فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا. I porođajni bolovi prisiliše je da dođe do stabla jedne palme. Kamo sreće da sam ranije umrla i da sam potpuno u zaborav pala. Uzviknu ona. فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا. I melek je, koji je bio niže nje, zovnu. Ne žalosti se, gospodar tvoj je dao da niže tebe potok poteče. وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. Zatresi palmino stablo, posuće po tebi datule svježe. فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا. فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. Pa jedi i pij i budi vesela. A ako vidiš čovjeka kakva, ti reci, ja sam se zavjetovala milostivom da ću šutjeti i danas ni s kim neću govoriti. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. I dođe ona s njim porodici svojoj noseći ga. O Merijemo, rekoše oni, učinila si nešto nečuveno. Ja uhte Haruna, ma kana abuki mra'a sau'in, wa ma kanat ummuki bagija. Ej ti, koja u čednosti ličiš Harunu, otac ti nije bio nevaljao, a ni mati tvoja nije bila nevaljalica. Fa'ašarat ilaih. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. A ona im na njega pokaza. Kako da govorimo djetetu u bešici, rekoše. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. Ja sam Allahov rob, ono reče. Meni će on knjigu dati i vjerovjesnikom me učiniti. وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا. I učinit će me gdje god budem blagoslovljenim i naredit će mi da dok sam živ molitvu obavljam i milostinju udjeljujem. وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا. I da majci svojoj budem dobar, a neće mi dopustiti da budem drzak i nepristojan. وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا. I neka je mir nada mnom na dan kada sam se rodio, i na dan kada budem umro, i na dan kada budem iz mrtvih ustajao. Zalika Isa ibn Maryam qawl al-haqq alladhi fihi yamtarun. To je Isa, sin Merjemin. To je prava istina o njemu, onaj u koga oni sumnjaju. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. Nezamislivo je da Allah ima dijete, hvaljen neka je on. Kad nešto odluči, on zato rekne samo budi i ono bude. Wa inna Allaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadha siratun mustaqim. Allah je uistinu i moj i vaš gospodar, zato se klanjajte samo njemu. To je pravi put. فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ. I sljedbenici knjige su se o njemu u mišljenju podvojili. Pa teško onima koji ne vjeruju kada budu na danu velikom prisutni. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. Kako će dobro čuti i kako će dobro vidjeti onoga dana kad pred nas stanu, a nevjernici su sada u očitoj zabludi. وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. I opomeni ih na dan tuge, kada će biti s polaganjem računa završeno, a oni su ravnodušni bili i nisu vjerovali. Inna nahnu narisu l'arda wa man alaiha wa ilajna yurja'un. Mi ćemo zemlju i one koji žive na njoj naslijediti i nama će se oni vratiti. Wadhkur fil kitabi Ibrahim. Innahu kana siddiqan nabiyya. Spomeni u knjizi Ibrahima. On je bio istinoljubiv, vjerovjesnik. Iz kala li abihi ja abati lima ta'budu ma la jasma'u wa la jubsiru wa la jugni anka šaj'a. Kada je rekao ocu svome, o oče moj, zašto se klanjaš onome koji niti čuje niti vidi, niti ti može od kakve koristi biti? Ja abati inni kad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiya. O oče moj, meni dolazi znanje, a ne tebi, zato mene slijedi, a ja ću te na pravi put uputiti. Ja abati la ta'budi šajtan, inna šajtana kana lirrahmani asija. O oče moj, ne klanjaj se šejtanu, šejtan je milostivome uvijek neposlušan. Ja abati inni ahafu an jamassaka azabu min arrahmani fatakuna liš šeitani valija. O oče moj, bojim se da te od milostivog ne stigne kazna, pa da budeš šeitanu drug. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. Otac njegov je rekao, zar ti mrziš božanstva moja, o Ibrahime? Ako se ne okaniš, zbilja ću te kamenjem potjerati. Zato me za dugo vremena napusti. Qala salamun alejka sa astagfiru laka rabbi, innahu kana bi hafija. Mir tebi, reče Ibrahim. Molit ću gospodara svoga da ti oprosti, jer on je vrlo dobar prema meni. وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُوا رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا. I napustit ću i vas i sve one kojima se mimo Allaha klanjate i klanjat ću se gospodaru svome. Nadam se da neću biti nesretan u klanjanju gospodaru svome. فَلَمَّ اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا. I pošto napusti njih i one kojima su se mimo Allaha klanjali, mi mu Ishaka i Jakuba darovasmo i obojicu vjerovjesnicima učinismo. ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. I darova smo im svako dobro i učini smo da budu hvaljeni i po dobru spominjani. وَالْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. Ispomeni u knjizi Musa, on je bio iskren i bio je poslanik, vjerovjesnik. وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا. Mi smo ga s desne strane tura zovnuli i sebi ga približili da čuje riječi naše. وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا. I darovali smo mu milošću našom kao vjerovjesnika brata njegova Haruna. وَالْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلِ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. Ispomeni u knjizi Ismaila, on je ispunjavao dato obećanje i bio poslanik, vjerovjesnik. وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا. I tražio je od čeljadi svoje da molitvu obavljaju i da milostinju udjeljuju. I gospodar njegov je bio njima zadovoljan. وَالْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسِ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. Ispomeni u knjizi Idrisa, on je bio istinoljubiv i vjerovjesnik. وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا. I mi smo ga na visoko mjesto digli. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا. To su ti vjerovjesnici koje je Allah milošću svojom obasuo, potomci Ademovi i onih koje smo sa Nuhom nosili, i potomci Ibrahimovi i Israilovi, i onih koje smo uputili i odabrali. Kad bi im se ajeti milostivog čitali, oni bi licem na tle padali i plakali. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. A njih smijeniše zli potomci, koji molitvu napustiše i za požudama pođoše, oni će sigurno zlo proći. Illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yadkhuluna al-jannata wa la yuzlamuna shay'a. Ali oni koji su se pokajali i vjerovali i dobro činili, njima se neće nikakva nepravda učiniti. Oni će u džennet ući. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. U edenske vrtove koje je milostivi robovima svojim obećao, zato što su u njih vjerovali, a nisu ih vidjeli. A obećanje njegovo će se doista ispuniti. La yasma'una fiha lahwan illa salama. وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا. U njima prazne besjede neće slušati, već samo mir. I u njima će i ujutro i na večer opskrbljeni biti. تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا. Da ćemo da takav džennet naslijedi onaj od robova naših koji se bude grijeha klonio. وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا. Mi smo u džennet ušli samo dobrotom gospodara tvoga. On je vladar svega. On zna budućnost našu i prošlost našu. I ono što je između toga, govorit će, gospodar tvoj ne zaboravlja. Rabbu samavati wal ardi wa ma bejnahuma fa'budhu wastabir li ibadatih, hal ta'lamu lahu samija. On je gospodar nebesa i zemlje i onoga što je između njih. Zato se samo njemu klanjaj i u tome budi istrajan. Znaš li da ime njegovo ima iko? وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا. Čovjek kaže, zar ću, kad umrem, zbilja biti oživljen? أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا. A zar se čovjek ne sjeća da smo ga još prije stvorili, a da nije bio ništa? فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْشُرَنَّهُمْ ضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا. I tako mi gospodara tvoga, mi ćemo i njih i šeitane sakupiti, zatim ćemo ih dovesti da oko džehennema na koljenima kleče. ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا. A onda ćemo iz svake skupine izdvojiti one koji su prema milostivome najdrskiji bili. ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِيًّا. Jer mi dobro znamo one koji su najviše zaslužili da u njemu gore. وَإِن مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْ مَمَّقْضِيَا. I svaki od vas će do njega stići. Gospodar tvoj se sigurno tako obavezao. ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيَا. Zatim ćemo one koji su se grijeha klonili spasiti, a nevjernike ćemo da u njemu na koljenima kleče ostaviti. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا. Kad su im se naši jasni ajeti kazivali, onda su oni koji nisu vjerovali govorili onima koji su vjerovali: ili smo mi ili vi u boljem položaju, i ko ima više pobornika? وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا. A koliko smo mi prije njih naroda uništili, koji su blagom i izgledom divljenje izazivali? قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوْعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا. Reci onome koji je u zabludi, neka milostivi dug život da, ali kad takvi to žive da se opomene ostvare, bilo kazna, bilo smak svijeta, zbilja će saznati ko je u gorem položaju i ko ima pobornika manje. وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدَى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا. I Allah će pomoći onima koji su na pravome putu, a dobra djela koja vječno ostaju od gospodara tvoga bit će bolje nagrađena i ljepše uzvraćena. أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا. Zar nisi vidio onoga koji u dokaze naše ne vjeruje i govori: zacijelo će mi biti dato bogatstvo i djeca? أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا. Ili je on budućnost prozreo, ili od milostivog obećanje primio? كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا. Nijedno, mi ćemo ono što on govori zapisati i patnju mu veoma produžiti. وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا. A ono što smo mu dali naslijediti i sam samcat će nam se vratiti. اتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا. Oni kao zagovornike nekakva božanstva, a ne Allaha uzimaju. كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. A ne valja tako. Božanstva ta će poreći da su im se klanjali i bit će im protivnici. أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزَّا. Zar ne vidiš da mi nevjernike šeitanima prepuštamo da ih što više na zlo navraćaju? فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا. عبدا. Zato ne traži da što prije stradaju, mi im polahko dane odbrajamo. يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا. Onoga dana, kada čestite kao uzvanike pred milostivim sakupimo. وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا. A kad u džehennem žedne griješnike potjeramo. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. Niko se ni za koga neće moći zauzimati, osim onoga kome milostivi dopusti. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. Oni govore, milostivi je uzeo dijete. لقد جئتم شيئا إدا. Vi doista nešto odvratno govorite. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. Gotovo da se nebesa raspadnu, a zemlja provali i planine zdrobe. أن دعوا للرحمن ولدا. Što milostivom pripisuju dijete. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. Nezamislivo je da milostivi ima dijete. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Pa svi će oni, i oni na nebesima, i oni na zemlji, kao robovi u milostivog tražiti utočište. لقد أحصاهم وعدهم عدا. On ih je sve zapamtio i tačno izbrojio. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. I svi će mu na sudnjem danu doći pojedinačno. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا. One koji su vjerovali i dobra djela činili, milostivi će sigurno voljenim učiniti. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنْذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدَّا. Mi smo Kur'an učinili lahkim na tvome jeziku, da bi njime one koji se Allaha boje i grijeha klone obradovao, a i nađije nepopustljive opomenuo. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا. A koliko smo samo naroda prije njih uništili, da li jednog od njih vidiš? I da li najslabiji glas njihov čuješ?